jezdni i zablokowany jest lewy pas ruchu jezdni w kierunku Katowic. To utrudnienie może jeszcze potrwać ponad godzinę. To wszystkie informacje dla kierowców. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 czerwca, minęła już 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Odnalazły się czarne skrzynki wojskowego samolotu z Birmy, które na początku czerwca wpadł do morza. Poznaniacy sprzedają niepotrzebne rzeczy, by pomóc uchodźcom z Syrii. W środkowych Włoszech stanie pomnik niedźwiedzia Wojtka. Odnalezione czarne skrzynki samolotu należącego do sił zbrojnych Birmy, który na początku miesiąca wpadł do Morza Andamańskiego. Rejestrator rozmów oraz rejestrator parametrów lotu znaleziono na dnie morza, niedaleko południowego wybrzeża. Odnalezienie czarnych skrzynek może pomóc w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. 7 czerwca maszyna lecąca na wysokości blisko 6000 metrów zniknęła z radarów. Samolotem leciało ponad 120 osób. Byli to głównie żołnierze i członkowie ich rodzin. Jak się okazało, maszyna z nieustalonych dotychczas przyczyn uległa katastrofie, wpadając do Morza Andamańskiego. Od tamtego czasu wojsko prowadzi akcję poszukiwawczą. Do tej pory z morza wydobyto 92 ciała, a także rzeczy osobiste, ofiary, kilka większych fragmentów samolotu. Akcja ma być kontynuowana mimo sezonu monsunowego na Oceanie Indyjskim. Tsunami na Grenlandii po trzęsieniu ziemi o sile 4 stopni w skali Richtera. Zaginęły 4 osoby, część mieszkańców została ewakuowana, 11 domów zostało zniszczonych. Niemal 7-krotnie większą od Polski Grenlandię zamieszkuje około 60 tysięcy osób. Tłumy poznaniaków na wyprzedaży, z której dochód w całości pójdzie na pomoc uchodźcom z Syrii. To była wyprzedaż garażowa, a do akcji włączyli się także obcokrajowcy, którzy mieszkają w Poznaniu. Jestem studentką i jestem obcokrajowką z Białorusi. Moliłam na żywo tutaj, po to, żeby pomóc chociaż jakoś. Dzieci stwierdziły, że naprawdę, no to jest tak szczytny cel, że warto trochę przejrzeć swoje bawialnie i przynieść część rzeczy. I naprawdę zainteresowanie ogromne. Przed chwilą zainteresowałam się naszyjnikiem, ale stwierdziłam, że już dosyć tego mam, więc szal zawsze się przyda. Po prostu wszyscy jesteśmy zachwyceni, jak to funkcjonuje. 10-letnia dziewczynka napisała do mnie maila, czy może przyjść z własnym pudełeczkiem, z własnym kartonikiem, sprzedać swoje rzeczy i przeznaczyć te pieniążki na uchodźców. Po prostu wzruszyłam się niewiarygodnie. Akcja rozpoczęła się w południe. Na początku było 20 stoisk, ale z każdą godziną przybywały kolejne. O 19.30 ciąg dalszy zbiórki. Na Placu Wolności rozpocznie się akcja Tańczmy dla Syrii. Belgia najdroższym państwem w regionie. Ceny niemal wszystkich produktów są wyższe niż w krajach sąsiadujących, za wyjątkiem owoców i warzyw. Takie informacje podają belgijskie media, powołując się na dane Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat. Z powodu wysokich cen u siebie w kraju Belgowie bardzo często jeżdżą na zakupy do sąsiednich państw. Żywność jest średnio 10% tańsza w Holandii. Przede wszystkim chleb, ryby, mięso oraz nabiał. Po napoje bezalkoholowe Belgowie jeżdżą do Francji, gdzie ceny są o 11% niższe. Tańszy jest tam także alkohol. Do Francji Belgowie jeżdżą również kupować buty i meble. W Niemczech kupują ubrania i zaopatrują się w sprzęt elektroniczny. Z kolei w Luksemburgu najtańsze są papierosy i benzyna. I tylko ceny owoców i warzyw, w szczególności ziemniaków, są najniższe w Belgii w porównaniu z tymi u sąsiadów. Powodem takiej sytuacji są m.in. wyższe koszty pracy. Wyliczono, że gdyby pieniądze, które Belgowie wydają za granicą, zostawili w kraju, przełożyłoby się to na prawie 20 tysięcy nowych miejsc pracy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomnik niedźwiedzia Wojtka stanie w kasino w środkowych Włoszech. Wojtek to syryjski niedźwiedź brunatny, adoptowany przez żołnierzy generała Władysława Andersa. Był na Monte Cassino w czasie bitwy. Wcześniej przeszedł z żołnierzami szlak bojowy z Iranu do Włoch. Burmistrz miasta Cassino ogłosił, że pomnik niedźwiedzia zostanie wkrótce odsłonięty, a Wojtek to prawdziwy żołnierz, który wziął udział w bitwie o Monte Cassino i w wyzwoleniu Bolonii. To spełnienie prośby, z jaką prawie 10 lat temu wystąpiły miejscowe środowiska. Dotąd wniosek ten był odrzucany przez władze. Przypomnijmy, że w 2015 roku pomnik niedźwiedzia Wojtka został odsłonięty w mieście Imola w Emilii Romani. To był serwis Trójki. Noc bez deszczu z temperaturą od 12 do 15 stopni. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal ciepło. Na Pomorzu Wschodnim oraz północnym wschodzie Polski możliwe przelotne opady i burze. Termometry pokażą od 23 stopni do 28. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. Dzisiaj po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzi. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej.

To jest moja największa miłość, moja pasja, także uwielbiam to robić, uwielbiam się bić w ringu. Najgorsze właśnie jest jak jakaś kontuzja, gdzie nie możemy wychodzić. Rozumiem teraz Gołotę, rozumiem tych innych Adamków. Na razie jeszcze nie pora się żegnać z ringiem, tylko wygrywać. Finał Pucharu Ameryki trwa. Wielkie emocje na wodach koło Bermudów. Tak, tak, mówimy o żeglarstwie, choć widzimy kolarzy. I mamy dzisiaj sytuację taką, że siedzi czterech facetów, którzy pedałują. Pierwszy jest brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich na torze z Londynu. Potrafi kręcić nogami, a sterniki taktyk tylko pilnują łódki. O kolarstwie też będzie i o boksie inaczej, będzie o wyścigu w Le Mans, będzie o NBA, futbolu amerykańskim, o locie śmigłowcem. Generalnie będzie ciekawie. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie 22 i 7 trójek. Przyjmujemy wiadomości i te najważniejsze, i te może mniej ważne z mniejszych boisk. Proszę do nas też pisać 71 335, numer SMS-owy. Ci najaktywniejsi mogą liczyć na nagrody. No ale teraz już przechodzimy do prawdziwego sportu. Zaczynamy od zwycięstw Polaków. Nasi piłkarze ręczni rzutem na taśmę pokonali w Ergo Arenie Rumunię w ostatnim spotkaniu eliminacji Mistrzostw Europy. Zwycięstwo 32-31 zapewnił nam rzut Chrapkowskiego w ostatniej sekundzie meczu. Polacy jednak już wcześniej stracili szansę na awans do mistrzostw. Rafał Majka wygrał wyścig dookoła Słowenii. Polak utrzymał dziś pozycję lidera wywalczoną wczoraj. Ostatni etap wyścigu wygrał Irlandczyk Sam Bennett, a Majka przyjechał w głównej grupie. Nasz kolarz deklaruje, że jest gotowy na Tour de France. A już w tym tygodniu wystartuje w Mistrzostwach Polski w Gdyni. Zwyciężył także Kuba Przygoński za kierownicą Mini z pilotem Tomem Kolsulem. Wygrał zaliczony do Pucharu Świata w rajdach terenowych Italian Baja. Dzięki temu został wiceliderem Pucharu. Prowadzi Katarczyk Nasser Al-Attiyah, który z kolei wygrał dziś zaliczony do Mistrzostw Europy rajd Cypru. Obrońca tytułu Kajetan Kajetanowicz, który nie ukończył pierwszego etapu, zajął dalsze miejsce, ale był za to najszybszy na trzech dzisiejszych OS-ach. Kolejna tenisistka wycofała się z turnieju w Birmingham. Z powodu przeciągających się problemów ze ścięgnem lewego uda nie zagra tam Niemka Angelique Kerber. Wcześniej wycofały się Agnieszka Radwańska i Rumunka Simona Halep. W turnieju zobaczymy za to Magdę Linet. Jej pierwszą rywalką będzie Chinka Zhang. Jeszcze wiadomość tenisowa mocno zahaczająca o świat piłki nożnej. Była gwiazda Milanu Paolo Maldini weźmie udział w turnieju deblowym w Mediolanie. Zagra w parze ze Stefano Landonio i wystąpią w imprezie ATP Challenger Tour w Mediolanie dzięki dzikiej karcie przyznanej przez organizatorów po tym, jak Maldini i jego partner wygrali turniej prekwalifikacyjny. Jeżeli to będzie na mączce, no to ślizgi obrońcy, byłego obrońcu Milanu się mogą przydać, prawda? Jak najbardziej, tylko trzeba trzymać rakietę. Trzecie z rzędu zwycięstwo Porsche w 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Team jechał w składzie Timo Berhardt, Earl Bamber i Brandon Hartley. Na prowadzenie zespół wyprowadził Niemiec. W sumie przejechali 367 okrążeń toru. Amerykański bokser Andrew Ward znów pokonał Rosjanina Sergeja Kowaliowa i zachował pasy mistrza świata WBA, IBF i WBO w wadze półciężkiej. Pojedynek w Las Vegas został przerwany w 8 rundzie. Zdaniem części ekspertów przedwcześnie. Pięć polskich osad stanęło dziś na podium w ostatnim dniu zawodów Pucharu Świata w wioślarstwie, które odbyły się w Poznaniu. Zwycięstwo odniosła nasza żeńska czwórka podwójna w składzie Kobus, Wieliczko, Springwald i Zilman. Obserwujemy to, co dzieje się na żywo, a gra Portugalia z Meksykiem. Meksykiem to jest Puchar Konfederacji, jak na razie 0-0. Będziemy też obserwować mecz Unileszno z Włókniarzem Częstochowa, no a potem pewnie jeszcze będzie siatkówka i inne wydarzenia. A już za moment o nieudanym początku polskich młodych piłkarzy w Mistrzostwach Europy. No, miał co robić ten na bębnach teraz. Tak, gitarzysta też. Nie tak wyobrażali sobie początek młodzieżowych mistrzostw Europy. Kibice, ty też nie, dziennikarze i piłkarze reprezentacji Polski. Polska przegrała ze Słowacją 1-2, choć mecz rozpoczął się wybornie. Już w pierwszej minucie po dośrodkowaniu Tomasza Kędziory piłkę do siatki głową wpakował Patryk Lipski. Wiedziałem, że Tomek Kędziora będzie dośrodkowywał, więc wbiegłem w pole karne i udało mi się skierować piłkę do siatki, ale to nic nie dało, bo przegrywamy 2-1. Słowacy po straconym golu oszołomieni byli tylko przez chwilę, a jak zaczęli grać swoje, to był to koncert, na który patrzyło się z przyjemnością. A co wydarzyło się z naszą drużyną, tłumaczy kapitan Tomasz Kędziora. Stało się to, że się cofnęliśmy niepotrzebnie do tyłu. Słowacja nas zepchnęła, zaraz wykorzystała swoją sytuację i w pierwszej połowie nie potrafiliśmy się temu przeciwstawić, że w drugiej połowie już całkiem inaczej to wyglądało. Mieliśmy, uważam, więcej sytuacji z gry i szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy i Słowacja to wykorzystała. Trochę zabrakło szczęścia też, prawda? Możemy mówić o szczęściu, nieszczęściu, no umiejętności bramkarza słowackiego też pokazał klasę przy strzale Pawła Dawidowicza. Szkoda, bo naprawdę uważam, że mogliśmy pokusić się wygranie tego spotkania, a nie to, że przegrywamy i jesteśmy na ostatnim miejscu. Ze Słowacją wiele spraw nie zadziałało. Słabo zagrał ten, który miał być jednym z głównych napędów drużyny. Bartosz Kapustka, jak się okazało po meczu, w którym grał do 59 minuty, grał na środkach przeciwbólowych. Zmiana Bartka była podyktowana względami zdrowotnymi, ale był to staw skokowy, także nowa rzecz, która się pojawiła, zakładamy, że oczywiście ciężko powiedzieć o konkretach, jeżeli chodzi o tą kontuzję i będziemy ją diagnozować. A mówił trener Marcin Dorna, który po meczu ze Słowacją był mocno przebity. W meczu ze Słowacją nie mógł zagrać pauzujący za kartki Dawid Kownacki, który był pod wrażeniem gry Słowacji. Jak przyznał, wierzy w dobry wynik w jutrzejszym meczu ze Szwecją. Na tych mistrzostwach nie ma słabych drużyn i Słowacja też nie jest taką drużyną, co pokazali dzisiaj, co pokazali w eliminacjach, bo wygrali grupę, wygrali bodajże 2 razy z Holandią, także przyjechali na Euro też po swoje, także sprawa jest otwarta, tak? Zostały nam 2 mecze i teraz już wiemy, że nie możemy się potknąć. Margines błędu wykorzystany. A jesteście taką paką, która się pozbiera? Jest w stanie się, tak się mobilizuje jeden drugiego? Tak, pójdziemy za sobą w ogień, kiedy jest dobrze, kiedy źle, jesteśmy zawsze razem. Tak było, jest i będzie i pokażemy to, pokażemy już w następnym meczu, że potrafimy wyciągać wnioski, uczyć się na błędach i że wychodzimy z tego wszyscy razem. I tutaj mogę zapewnić, że podniesiemy się z tego i nie będzie widać po nas tego, że przegraliśmy, a wręcz przeciwnie, będziemy chcieli pokazać, że to był wypadek przy pracy. Ta jedność drużyny, o której wspominał Kownacki, została trochę nadszarpnięta przez wypowiedź w mixzonie Krystiana Bielika, który zresztą nie grał w meczu ze Słowacją. Jego krytyka zespołu nie przypadła zapewne do gustu reszcie drużyny. Najgorsze jest to, że gramy jak trenujemy. Te treningi nie były na najlepszym poziomie. Gdzieś tam mamy łatwe rozegranie bez przeciwnika i to tempo nie jest na najlepszym poziomie. I to samo później jest w meczu. No, trzeba bardziej zdecydowanie podejść do następnego meczu z takim jajem. Chyba jaje zabrakło nam troszkę i co? No zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdziemy na Szwecję i zagramy naprawdę na wysokim poziomie. No i po tej wypowiedzi rozpętała się burza, głównie w spragnionych sensacji mediach. Zbigniew Boniek zacytował legendarnego trenera Łobanowskiego, pisząc na Twitterze: piłkarze są od grania, nie od dyskutowania, a jak chcą dyskutować, to niech najpierw coś zagrają, a już cała sprawa została rozwiązana wewnątrz drużyny. Bielik przeprosił i trenera, i całą drużynę i teraz już wszyscy mogą się skupić na Szwecji, z którą zagramy jutro w Lublinie o 20:45, mówi Karol Linetty. Każdy mecz jest inny i każdy mecz jest trudny. Tak naprawdę trzeba zawsze się skupiać na najbliższym przeciwniku. Przeanalizujemy go, bo tak naprawdę teraz się skupialiśmy cały czas na Słowakach. Jesteśmy bardzo mocni i myślę, że to pokażemy w meczu z Szwedami. No nic, no teraz tak naprawdę trzeba przeanalizować to, co robiliśmy źle, wyciągnąć wnioski, zagrać lepiej i wygrać kolejne spotkanie. Jeśli chcemy jeszcze coś ugrać w tym turnieju. My gramy jutro ze Szwecją. Słowacy zagrają z Anglią. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu Szwecja zremisowała bezbramkowo z Anglią, także tak jak powiedział Karol Linetty, sytuacja jest jeszcze otwarta. Od 18 dzisiaj Niemcy zagrają z Czechami, a o 20:45 Duńczycy z Włochami. A wczoraj Hiszpania pokazała naprawdę, że w piłkę potrafi grać. Wygrała 5-0 z Macedonią, Portugalia 2-0 z Serbią. Mistrzostwa Europy Młodzieżowe są naprawdę fascynujące. No to kończąc temat piłkarski, patrzymy na to, co dzieje się w Rosji, a tam Portugalia prowadzi z Meksykiem. W Pucharze Konfederacji jest 21 minuta tego spotkania, ale wideo, to popatrz, do tych obrazków musimy się przyzwyczaić, bo trwa ale dużo. Na boisku piłkarskim wideo weryfikacja. Podział ekranu na 4 małe ekraniki, biega sędzia, można popatrzeć, jak przeżywa to trener do tego piłkarza. Nie ma gola. Nie ma gola. Portugalia, Meksyk znowu 0-0. Do takich obrazków też musimy się przyzwyczaić. Tu trzecia strona medalu, 22 minuty po 17. Ekstralidze żużlowej Unia Leszno walczy z Włókniarzem Częstochowa. Jak na razie to Unia prowadzi 30-18. A teraz o żeglarstwie skrzyżowanym z kolarstwem. Puchar Ameryki, sportowe, najstarsze sportowe trofeum na świecie. Zaczął się wielki finał. Team New Zealand wygrał dwa wyścigi z obrońcą tytułu Oracle USA. Myślę, że po tym, co Państwo za moment usłyszą, innymi oczami spojrzą Państwo na te zawody, na fascynujące zawody, opowiada Waldemar Heflich, redaktor naczelny Żagli. 35. finał Pucharu Ameryki jest wyjątkowy. 166 lat temu odbył się wyścig dookoła wyspy White i tam narodził się Puchar Ameryki. I po tych 166 latach mamy zupełnie nowe otwarcie imprezy, gdzie walczy się o jedno z najstarszych trofeów sportowych świata. Na Bermudach zorganizowano regaty latających katamaranów. Latające katamarany, które żeglują z dwu, nawet trzykrotną szybkością wiatru. Fantastyczne widowisko telewizyjne, realizowane według możliwości współczesnych mediów. Dlaczego te regaty są takie wyjątkowe? Bo wyjątkowe są jachty, na których oni startują. To są katamarany latające na hydroskrzydłach. Kiedy jacht żegluje bardzo szybko, unosi się na hydroskrzydłach z wody. Nie ma normalnego żagla, ma windmast, a więc jak gdyby postawiony w pionie skrzydło wielkiego samolotu, które wytwarza niewiarygodną siłę. Nienośną, a taką siłę popychającą jacht do przodu, już trywializując zupełnie. Stąd te jachty, mając tak malutką powierzchnię zmoczoną, bo tylko małe zagięte foile i stery, które są w wodzie, potrafi żeglować przy wietrze 10 węzłów, żegluje 25 węzłów. 2,5 razy szybciej niż wiatr. Amerykanie twierdzą, że te katamarany przy silniejszym wietrze, takim około 20 węzłów, będą żeglowały szybkością 50 węzłów, to jest blisko 100 km na godzinę. Te jachty mają regulacje wszystko hydrauliczne, stąd bez przerwy muszą załoganci ich po 6 i pływa na pokładzie. Bez przerwy kręcą takimi młynkami. Nowozelandczycy w ogóle pedałują, mają 4 rowery wstawione i kręcą nogami, aby siłowniki hydrauliczne miały bez przerwy odpowiednie ciśnienie, bo opuszczanie hydroskrzydeł i wciąganie hydroskrzydeł, regulacja elementów windmastu odbywa się przy pomocy siłowników hydraulicznych, a więc one muszą mieć odpowiednie ciśnienie. Generalnie kosmos. Jest to bardzo zaawansowana hydrodynamika, która pozwala właśnie latać tym jachtom po wodzie, ale nie odlatywać. Olbrzymią trudnością jest właśnie sterowanie i trymowanie tego jachtu. Przez wiele, wiele miesięcy ci żeglarze, którzy na tych jachtach pływali, uczyli się opanować tego bolida wielkiego. No coś, co pędzi po wodzie z szybkością 70-80 km na godzinę, przy najmniejszym błędzie trymu tych hydroskrzydeł albo trymu tego winga może albo się wywrócić przez dziób, albo właśnie zanurkować w wodę i wtedy jest olbrzymia strata szybkości. I pieniędzy, bo tutaj pieniądze zaczynają grać rolę. To jest wyścig techniki i technologii XXI wieku. Rywalizują żeglarze, najlepsi żeglarze świata, ale rywalizują też te gigantyczne sztaby konstruktorów, inżynierów, którzy te bolidy przygotowali. Każdy z tych teamów korzystał z jakiegoś wielkiego centrum obliczeniowego. Airbusa, Boeinga, General Motors. Dziś nie wiemy, czy Amerykanie w tych pierwszych wyścigach nie odkryli swoje karty. My nie wiemy, jakie oni jeszcze te foile mają. My nie wiemy, co tam oni jeszcze ukryli w swoim jachcie. Tu jedna ważna uwaga. Wszystkie jachty mają identyczne skrzydła o identycznych parametrach wielkościowych, jak gdyby ta siła nośna, ten silnik, dlatego jachtu jest jeden dla wszystkich, jednakowy, to jest one design. Ale każdy z teamów sam przygotowywał kadłuby i sam przygotowywał foile. I tu tkwi tajemnica. Zestaw takich foili z samego wykonania kosztuje $500,000. Każdy team może zgłosić do regat 4 takie zestawy, a na który zestaw się decyduje, zgłasza 5 godzin przed startem. I tu jest cała tajemnica tej gry. Czyli już musieli coś zgłosić, bo kolejne 2 wyścigi przed nami. 2 wyścigi, więcej szczegółów na americascup.com. Zdjęcia imponujące, wręcz fruwają w powietrzu. No bo fruwają. O 20.25 w Atlas Arenie w Łodzi polscy siatkarze zagrają o wyjazd na Final Six do Brazylii, do Curitiby. Zadanie jest proste, wygrać z Amerykanami. Proste i skomplikowane, bo to dobrze grająca drużyna. No ale po kolei. W czwartek dostaliśmy straszne baty od Rosji. Było 0-3, morale podupadło, ale udało się postawić zawodników do pionu. Wczoraj, dobrze grając, rozbili drużynę Iranu 3-0. Mateusz Bieniek. Stworzyliśmy sobie super atmosferę na tym boisku. Naprawdę fajnie to wyglądało. Jest sztuką pokonać Iran 3-0, więc podwójnie się cieszymy, że udało nam się ten zespół w jakimś stopniu stłamsić. Oni zawsze walczą do samego końca, nigdy się nie poddają, ale dość gładko wygraliśmy to spotkanie, więc wszystko jest dalej w naszych rękach. Może nie w naszych, ale dalej jeszcze jesteśmy w grze o Final Six i mam nadzieję, że polecimy do tej Brazylii. Nie ma co prawda dwóch zawodników w Stanach, Holta i Andersona, ale to ciągle jest groźny zespół. Będziemy potrzebować głośnego dopingu, a my damy się wszystko. Na kibiców można liczyć. Co nieco na temat siatkówki wie asystent trenera De Giorgiego Piotr Gruszka. On też liczył, że wczoraj zobaczymy inny zespół niż ten z meczu z Rosją. Metamorfoza, oczywiście chcieliśmy na to, chcieliśmy tego bardzo, ale też byliśmy ciekawi, czy ten zespół zareaguje właśnie w ten sposób i FIFA dosyć fajnie, ciekawie zawsze te rzeczy przedstawia. To, że przegraliśmy z Rosjanami w takim stylu, to nie znaczy, że nagle jesteśmy najgorsi na świecie. To, że wygraliśmy w dobrym stylu z Iranem, to też nie znaczy, że jesteśmy najlepsi na świecie. Fajnie, że reakcja taka jest, no wiadomo, że szukamy, jest dużo spokoju w tym, że ten mecz, który mieliśmy z Rosjanami przeanalizować, bo prawda jest taka, że oprócz tego, że wynik był bardzo niefajny i oglądało się go na żywo bardzo niefajnie, to analiza jednak na wideo zupełnie inaczej wygląda. Bardzo widać przede wszystkim nasze proste sytuacje, których sobie nie radziliśmy, bo pewne elementy typu przyjęcie z Rosjanami, które wiedzieliśmy, że możemy mieć jakieś tam problemy, to się przełożyło na wszystkie elementy i widzieliśmy to i to przede wszystkim poprawiliśmy. Zmian treningu nie było, dużo więcej spokoju. To nie był moment, to nie był czas i nie był też mecz, żeby nagle coś, tak powiem, rozpierduchę z tego wszystkiego zrobić, wręcz przeciwnie. Bardzo spokojnie wytłumaczył, jak ten mecz wyglądał i co musimy robić, żeby dalej kontynuować naszą ścieżkę, którą obraliśmy. Dużo więcej pracowaliśmy jako grupa nad tym, żeby ten wynik był korzystny. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Jak patrzeć na to spotkanie, biorąc pod uwagę, że Iran nie stanowił takiego monolitu po drugiej stronie siatki, na dużo pozwalali? Na pewno początek meczu troszkę pokazał, że mieliśmy dużo większą presję na zagrywce i dużo więcej rzeczy na zagrywce, które ustawiło nam. I bardzo dobrze graliśmy w tych trudnych piłkach właśnie takich, które oni kiwali, które mieliśmy kontrataki i kończyliśmy je w pierwszej akcji. I to było, myślę, że bardzo ważne dla rozwoju naszego rytmu gry, bo zmusiliśmy Iran do słabszej gry na skrzydłach przede wszystkim, bo oni grali to, co jest atutem. Nie grali w ogóle i Marów też kompletnie pogubiony, więc to była nasza siła. Ta siła spokoju i ta wiara w to, że możemy jako grupa, przede wszystkim powtarzam, jako grupa funkcjonować lepiej, to pokazywaliśmy w tym meczu i w tym trzecim secie również. Cieszy to, że zostajemy dalej w grze z Amerykanami, którzy, to nie jest ich cel Liga Światowa, ale oczywiście, żeby się rozwijać, chcą grać z najlepszymi, chcą cały czas iść mocno do przodu i ten mecz na pewno będzie trudny. Amerykanie naprawdę grają fajną środkówkę i my musimy zagrać dobry mecz. Będzie taki mecz już naprawdę o coś. Tak naprawdę, bo być albo nie być, może się okazać jeszcze Lidze Światowej, jeżeli chodzi o finały. To też fajnie, że taki mecz będzie. No właśnie, będzie na pewno trudny, to już teraz można powiedzieć. Jeszcze na koniec właśnie o tym meczu Rafał Buszek. Na pewno będzie ciężko, ale myślę, że z kim nie gralibyśmy ten ostatnie spotkanie, to i tak by było ciężkie spotkanie, także no zespół z USA, ale gramy u siebie i mam nadzieję, że zwyciężymy. No tak, wszyscy dziś oglądamy i razem wygrywamy z Amerykanami. No i jeżeli wygramy, no to będzie dobrze. Kto był wczoraj w Atlas Arenie? Jak było? Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trojek. Proszę do nas pisać 71 335. Kto się dziś wybiera? Czekamy. A w Pucharze Konfederacji Portugalia prowadzi 1-0 z Meksykiem. Gol Ricardo Quaresmy, no i fantastyczna asysta Cristiano Ronaldo. Makes you wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sly hands spinning wax like silk. Beats are dripping on me like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, 21 minut, godzina 18. W studiu Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Padł przed chwilą jak prawdziwy piłkarz futbolu amerykańskiego z piłką pod pachą. A nie, jest, jest. A chciałem od razu zapytać, bo oglądamy Puchar Konfederacji, Portugalia gra z Meksykiem i przedtem jeden gol został anulowany, bo została wykorzystana wideoweryfikacja. Czy w futbolu amerykańskim jest wideoweryfikacja? No w ogóle narodziła się właśnie w futbolu amerykańskim wideoweryfikacja w NFL, National Football League. A w polskich realiach? W polskich realiach jeszcze chwilę poczekamy. To jest skomplikowane, musi być dużo transmisji telewizyjnych, są na pewno wiele ujęć. Myślę, że do tego też dojdzie. Jędrzej, sporo się dzieje w futbolu amerykańskim. Jeden finał za nami, drugi finał przed nami, no a w perspektywie World Games we Wrocławiu, gdzie futbol amerykański ma zamiar odcisnąć swoje piętno. Jak najbardziej. Piękny stadion, stadion olimpijski, przebudowany między innymi na potrzeby futbolu amerykańskiego. Tam na stałe murawa wymalowane, pełne boisko, murawa sztuczna fantastycznej jakości. No i gospodarze, Panthers Wrocław i Śląsk Żużlowy oczywiście. Natomiast to jest dla nas wielki projekt, do którego przygotowujemy się kilka lat. Wielkie przygotowanie reprezentacji narodowej, która tak naprawdę nie istniała jeszcze kilka lat temu. W 2013 roku zaczynaliśmy z zespołem narodowym, później była chwila pauzy, następnie dostaliśmy drugiego oddechu, jeżeli chodzi o drużynę narodową. No i teraz ostatnia prosta. Graliśmy z coraz mocniejszymi rywalami w ramach przygotowań, a teraz zagramy z najlepszymi. Z kim graliście i jak poszło? Graliśmy z Duńczykami, Szwedami, porażki jednym przyłożeniem. Z każdym z tych zespołów wygraliśmy z Holendrami, którymi notabene w 2013 roku przegraliśmy 30 punktami, teraz wygraliśmy 30 z nimi, więc progres jest naprawdę olbrzymi, także na poziomie klubowym. Oczywiście Panthers Wrocław, wielkie triumfy w zeszłym roku w Europie. To też się przekłada na poziom drużyny narodowej, ale teraz progi bardzo wysokie, bo Francuzi w pierwszym meczu półfinałowym, a później liczymy, że w finale z Niemcami albo z, no przede wszystkim z Amerykanami pewnie, Niemcami albo Amerykanami, bo te drużyny zmierzą się w drugim półfinale. Rozumiem, że Amerykanie mają swoją reprezentację, która nie bazuje na największych gwiazdach futbolu amerykańskiego, tylko na kim właśnie? Gdyby Amerykanie mieli przywieźć reprezentację złożoną z zawodników NFL, to myślę, że budżet imprezy nie uciągnąłby nawet ubezpieczenia tych zawodników. Inna sprawa, że zaczynają się obozy treningowe w National Football League, więc nikt nie puści składu, czy zawodników, którzy są warci po parę dziesiąt albo nawet paręset milionów dolarów. Natomiast pamiętajmy, że w Ameryce jest potężna podaż zawodników. Futbol akademicki to w ogóle największy sport kibicowski świata, tak notabene 125 koleżów pierwszej dywizji i one produkują tych zawodników w National Football League, ale wielu z nich nie ma szans zagrać w NFL. Czyli spełnić tego swojego największego marzenia sportowego, szukają okazji grania po świecie, między innymi w Europie, także i sporo tych Amerykanów w naszym kraju. No i wielu z nich zagra właśnie podczas The World Games, czyli zawodnicy, którzy grają naprawdę na świetnych koleżach. Ja przypuszczam, że nawet, przepraszam, jakby Central Parku wziąć jakichś chłopaków, którzy tam na trawie sobie grają, to by dali radę. No, myślę, że kilka lat temu tak, a teraz już się dużo zmieniło, naprawdę. Świetni atleci na naszych boiskach biegają. A powiedz mi, czy taka reprezentacja gwiazd NFL zdarza się, że wyjeżdża i gra z reprezentacją jakiegoś kraju pozaamerykańskiego, bo to byłby show bardzo propagujący NFL, o ile NFL jeszcze potrzebna jest jakaś dodatkowa promocja. No myślę, że skończyłoby się bardzo poważnymi kontuzjami tej drugiej strony. Jednak w Stanach, w NFL grają najlepsi atleci w Ameryce. Oczywiście są inne dyscypliny, inne ligi zawodowe. Natomiast są tacy zawodnicy, którzy ważą 130 kilo same mięśnie, czy 140 kilo i 11,5 sekundy na setkę, więc jest się czego bać. Mecz gwiazd NFL poza granicami kraju raczej niemożliwy. Zresztą NFL w ogóle odchodzi od tej koncepcji meczu gwiazd w ogóle wewnętrznego w Stanach Zjednoczonych. One są zwykle nudne. Specjalne restrykcje w przepisach. No nie można prawie dotknąć rozgrywającego w takim meczu. Bardziej jest to taki mecz pokazowy, taki bardzo no, na lajcie, podsumowujący sezon. Natomiast myślę, że to jest nierealne, żeby NFL kiedyś w ogóle zagrała mecz gwiazd poza swoimi granicami. Ale mecze odbywają się w Europie, chociażby na Wembley. Przecież grają różne zespoły NFL i za kilka lat prawdopodobnie w ogóle będzie lokalny zespół NFL w Europie. Pierwszy w Europie, może kolejne, może też w Polsce pojawi się jakaś szansa na rozegranie meczu na początku. No i mamy człowieka z wizją. No i o to chodzi. Nawet jeśli nie mieli wizji, w ogóle nie byłoby ligi w tym no kraju. No właśnie, te wizje twoje się spełniają. Widzieliśmy wiele razy na Stadionie Narodowym fantastyczne finały Top Ligi. A powiedz, jak to teraz wygląda? Już pierwszy zwycięzca pierwszej ligi już jest. Na kogo padło? Warsaw Sharks wygrali na wyjeździe z Kraków Kings. Zresztą dwa zespoły, które w tym sezonie miały komplet zwycięstw. No i w starciu niepokonanych drużyn to rekiny były lepsze. A teraz szansa dla Gdyni albo dla Wrocławia na podniesienie Pucharu za Mistrzostwo. Absolutnym faworytem Panthers, którzy w tym roku nie przegrali, no grają na kosmicznym poziomie, można powiedzieć, ale jeżeli ktoś może im zagrozić, to na pewno Jastrzębie. Też pamiętam finał na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Fantastyczna impreza dwa lata temu. Największa impreza roku w ogóle, znowu na Stadionie Miejskim, 14 tysięcy widzów. Wtedy przed własną publicznością Panthers byli niesamowicie pewni, prowadzili po pierwszej akcji meczu, a przegrali Seahawks z Gdyni, którzy byli skazywani na porażkę. Myślę, że w tym meczu też są kopciuszkiem Jastrzębie z Gdyni, no ale to one zdobyły trzy mistrzostwa do tej pory, więc myślę, że będzie fantastyczny spektakl w Łodzi. Finał właśnie w Łodzi kiedy, powiedz? 25 czerwca, czyli w niedzielę, zaczynamy piknikiem tradycyjnie o godzinie 14, później 17:30 już ta ceremonia przedmeczowa, następnie no, wielki mecz, dodatkowa transmisja w telewizji Polsat Sport, też myślę, że wielka nobilitacja i dowód na to, że nasz sport wzrasta. Propagujecie futbol amerykański, powiedz, czy młodzi ludzie garną się i czy mają gdzie trenować? Mają gdzie trenować. Obecnie w rozgrywkach juniorskich mamy 26 drużyn. Zresztą dzisiaj był drugi turniej półfinałowy juniorów w tej wersji 8-osobowej. Bielawa Owls, drużyna z mojego miasta. Fantastyczny program buduje futbolowy. Zmiata rywali juniorów Panthers, juniorów Patriotów Poznań, więc... Jaka to drużyna? Bielawa Owls, sowy z Bielawy. No, oczywiście nawiązanie do Bursowich. No, nie bez kolery. Fantastycznie, rzeczywiście młodzież sobie radzi. Jest gdzie grać, rekrutacje oczywiście regularnie prowadzone, a miejsca w składzie są. Pamiętajmy, drużyna to 45 zawodników w składzie meczowym. Jędrzej, przed nami, w zasadzie przed nami wszystkimi już The World Games we Wrocławiu. Co będzie się działo we Wrocławiu, jeżeli chodzi o futbol amerykański? Czego kibice mogą się tam spodziewać i kogo jechać oglądać? Myślę, że mogło się spodziewać niesamowitej walki z naszej strony. Może nie jesteśmy najlepszą drużyną świata i jeszcze długo nie będziemy, natomiast jesteśmy na pewno będziemy najlepiej przygotowaną. I najbardziej waleczną. Najbardziej waleczną bez dwóch zdań. Mamy świetnych sportowców, oczywiście no, wielki progres pod okiem trenera Brada Arbona i sztabu szkoleniowego w ogóle, który stworzył Amerykanina. Notabene był trenerem ofensywy reprezentacji Niemiec przez wiele lat. Nawet miał propozycję, żeby być trenerem głównym Niemców, czyli naszych rywali turniejowych. Natomiast pamiętajmy, są kraje, które zaczęto grać futbol 30 więcej lat temu. Niemcy, Włochy, Francja w związku z bazami amerykańskimi wojskowymi. My cały czas jesteśmy na początku drogi, no ale już wiele z krajów europejskich się boi, więc myślę, że możemy zrobić niespodziankę. Świetnie. To jajo coraz bardziej popularne. My mamy taką piłkę w redakcji? Nie. Dobrze, wymusiliście. Z kim gramy, kiedy gramy, gdzie gramy? Gramy na Olimpijskim, koniec lipca, w ogóle otwarcie turnieju, to mecz najpierw Amerykanie zagrają z Niemcami, meczu półfinałowym, później drugi półfinał, mecz wieczorny Polska-Francja, a dwa dni później miejmy nadzieję, że to mecz Polska USA albo Polska-Niemcy, mecz finałowy. Świetny. Futbol amerykański w takim razie na The World Games. Trójka też będzie na The World Games. Będziemy wszystko śledzić, będziemy kibicować Polakom. No i kibicujemy futbolowi amerykańskiemu, żeby dalej się rozwijał tak, jak się rozwija. I jeszcze 30 sekund dla ciebie, Jędrzej. Dlaczego warto na World Games się pojawić? Dlaczego warto wybrać futbol amerykański, a nie na przykład przeciąganie liny? W zeszłym tygodniu był u nas prezes przeciągania liny, no i zapowiada się, ale to można wszystko fantastycznie. I z liną był, prawda? Zresztą dyscyplina olimpijska kiedyś, prawda? Przeciąganie liny. Chyba nie ma bardziej spektakularnych sportów drużynowych na świecie. Myślę, że to jest najlepsze zapowiedzenie tego, co będzie można zobaczyć, a poza tym no, jest to sport niewiarygodnie wyzwalający niewiarygodne emocje i tych na pewno nie zabraknie w stadionie olimpijskim. No i proszę, człowiek, który potrafi zachęcić do dobrego sportu, a sport generalnie broni się sam. Zatem do zobaczenia za tydzień w Łodzi. Na stadionie miejskim, czyli stadionie Widzewa, a później na The World Games. Tak jest. Widzimy się. Jędrzej Stęszewski, prezes Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Dziękujemy i no, do zobaczenia po prostu. Do zobaczenia. A Meksyk w międzyczasie strzelił gola. Portugalia-Meksyk 1-1 w Pucharze Konfederacji. Wczoraj w Atlas Arenie w Łodzi na meczu siatkówki i był bardzo ciekawy incydent, który jakoś zniknął w mediach. Chodzi o to, że jakaś dziewczyna z Iranu wywiesiła transparent i potem ją złapali ochroniarze i wyprowadzili. Potem się dowiedziałem, że ona po prostu protestowała przeciwko temu, że w Iranie kobiety nie mogą przychodzić na sportowe zawody. Bardzo to ciekawe i chciałbym, żebyście to podnieśli, tą sprawę w radio. No. Myślę, że tu nie ma wielkiej filozofii. Ja widziałem wczoraj w Atlas Arenie mężczyzn ubranych w koszulki w takie właśnie sprzeciwiające się tym przepisom, nie wpuszczającym kobiet na trybuny w Iranie, ale sprawa jest o tyle prosta, że na wszelkich widowiskach sportowych zakazane jest manifestowanie, szczególnie manifestowanie jakichś politycznych poglądów. W związku z tym ja nie widziałem tego incydentu, ale to jest zabronione, w związku z tym, jeżeli organizator chciał się trzymać litery prawa, to widocznie tak to się musiało skończyć. Choć czym więcej pań na siatkówce, tym lepiej, prawda? Ale była spora grupa irańskich kibiców, w tym pań. W związku z tym generalnie popieramy. W minionym tygodniu zakończył się sezon ligi NBA. Wciąż nie opadły emocje po zdobyciu mistrzostwa przez zespół Golden State Warriors. Wojownicy byli faworytem rozgrywek i nie zawiedli. Teraz pytaniem rozgrzewającym opinię publiczną w Stanach jest, czy nowi mistrzowie odwiedzą tradycyjnie Biały Dom i Donalda Trumpa. O tym Jan Pachlowski. W amerykańskim sporcie to już tradycja. Drużyny, które zdobędą mistrzostwo w najważniejszych tutejszych ligach zawodowych, przyjmowane są przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tym roku w przypadku najlepszej drużyny ligi NBA Golden State Warriors może ona zostać niedotrzymana. Hello everybody! Welcome to the White House and give it up for the world champion Cleveland Cavaliers. Tak było w ubiegłym roku, kiedy urzędujący jeszcze w Białym Domu Barack Obama witał poprzednich mistrzów Cleveland Cavaliers. Od tego czasu wiele się zmieniło. Prezydenckie wybory wygrał Donald Trump, często krytykowany przez środowisko ligi NBA. Doszło nawet do sytuacji, że część zespołów zrezygnowała ze spania w hotelach należących do miliardera. Oficjalnie nie ma to nic wspólnego z polityką, ale z góry wiadomo, że sprawa ma drugie dno. Nowym mistrzom nie spieszy się do Białego Domu. Według nieoficjalnych informacji podanych przez stację ABC, w szatni wojowników jeszcze podczas finałów nastąpiło głosowanie, czy w przypadku wywalczenia tytułu drużyna pojedzie do stolicy USA na spotkanie z prezydentem. Wynik był jasny, koszykarze nie chcą tej wizyty. Warto jednak podkreślić, że decyzja ta nie jest wiążąca. Jedna z największych gwiazd drużyny z kalifornijskiego Oakland, Steph Curry, jeszcze podczas kampanii wyborczej ostro krytykował Donalda Trumpa za jego rasistowskie i homofobiczne wypowiedzi. Curry zapytany został teraz przez dziennikarzy, czy będzie chciał być tradycyjnie goszczony jako mistrz NBA przez obecnego gospodarza Białego Domu. Gracz Warriors tak odpowiedział. Przede wszystkim będziemy wspólnie na ten temat rozmawiać. W tym przypadku to nie mogą być postanowienia indywidualne, ale przedyskutowane w gronie całego zespołu. Musimy być bardzo odpowiedzialni i działać racjonalnie. Podkreślał Steph Curry. Jeszcze w listopadzie trener Warriors Steve Kerr stwierdził, że jeżeli jego drużyna wywalczy mistrzostwo, to nie spotka się z Donaldem Trumpem. Zawirowania te sprawiły, że klub wydał oświadczenie w tej sprawie. Czytamy w nim, że na razie jest czas na świętowanie, a zaproszenie z Białego Domu nie przyszło. Jeżeli trafi do rąk klubowych władz, to wtedy podejmą one stosowną decyzję. Ze spotkania z Donaldem Trumpem zrezygnowało kilku futbolistów mistrza NFL New England Patriots z Miami dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Na tę chwilę się pożegnamy. Przypominamy, to trzecia strona medalu. Wracamy za kilka minut, a w drugiej godzinie m.in. kolarstwo, wyścigi, latanie, boks. Będzie się działo. What you wanna say?